FM. Brüssel. 98.8. Outsoon FM. Yo, de Jacko Bay in de mix. Outsoon FM gaat elke zaterdagnacht nog een uurtje naar de Fuse in Brussel voor Sadiq, die daar op de eerste verdieping van de Fuse staat. Sadiq live vanuit Fuse Brussel tot 5 uur. Sadiq, Outsoon FM. We'll be right back. begint in Brussel. Hi, this is Moby, and you're listening to FM Brussels 98.8. Plain talking, take us so far, take us so far.